ان الله بیشک بدفعلی د دوی د الله د طرف نه را ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دوی نه لا يعلمون په هیګنا دا ګورې سره ولقد اخذنا بشكر ان يلومغا آل فرعون فرعونيان بالسنين فقهتن سرا ونقص من الثمرات او فكمي سرد ميونا لعلهم يذكرون زيد پارچ دئی نصیحت واخلی نصیحت قبول کی فإذا جاتهم الحسنة كلچ ورعلا بیت خوشحالی قالوا لنا هذه ندیب ودا زمونگ پارا مونگ دی اہل و مستحق وان تصبهم سیئة او کوبر سید دوی لس تکلیف ددی دو کفر و دبد اعمال دو وجنا یطویرو بموسا و من معه نبت فالی بے نیوا سپیروال بے گنل دو موسیٰ علیہ السلام و دا چاچے غصر مرگریو الا انما طائرهم عند الله خبردار بیشک سپیر والد دوید الله دے طرف نہ وے ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر دوینا لا يعلمون پوہی گنا صلی اللہ تعالی دی کافر و دی فرعونیانو مهما حرس تاتنا به چراتلل کڑی دیتا منتبیہی پاغی سرم من آیتن دس نشانی و موجزینا لتس حرانا دید پارچت جادو کی پمونبان بیہا پسبب داغی فما نحن منی منگا لکا استا پخبر بانی بمؤمنین یقین کون کی فرعون و دعو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام تا او فرمائل چی دا تسراری نو العیاذ باللہ دا سحر و جادو دے او تا دی معجزات و سبب پا مونگا بانی جادو کو لغاڑی دا دی دو جن موسیٰ پا خبرا یقین نکو دا دی مهما دا لفظ بارکی علماء کرام داوئی چی یا خدا لفظ مرکب دے او دا مرکب دے دا مح نچ مح اسم فعل لے پا مانا دا بندی دو رازی نو مح ما مانا و بنشت دا حاغ سن چترات لل کے مونگ تپاغے دا تچ مونگ لسراری دا دین بنشا نو دا مح اسم فعلو پا مانا دا بندی دو او دا ما شرطی دا او حضرت خلیل رحم اللہ مشعور نحوی تیر شے او ایدا مہما پاسل کی ماما ہو پدی کی دا مائی اول شرطیہ دا او مائی سائنیہ دا دوے مدا پکی ابحامیہ وا بیا پدی کی اعلال شے دے اغا علف اول پہا بدل شے چی تکرار رانشی نو دما مانا مهما جوړ شوی او باندې علماء کرام وای چې دې دې کې دا جمله مرکبه نه ده بلکې مهما دا یو بسیط لفظ ده او دا شرطی یعنی دې دې کې معنا د شرط ده په معنا د سره مهما یعنی ایو شیء وقالو یری دوی مهما هر غشه تأتنا چتارات للکڑی دی منتبیہی پاغیبان من آیتن دس معجزی و نشانینا لتسحرنا دیر پارچت سحر و جادو کی پمونگ بیہا پسبب داغے فما نحن لکا بمؤمنین نمونگ نیستا پا خبربانی تصدیق کا ان کی یقین کا ان کی نمستا دا خبری تصدیق نکو اوستا پا نبوت ایمان نرانو اللہ فرمائی فارسلنا علیہم الطوفان رالے گلے امون پدوی بانی طوفان علماء کرام لکھی دا طوفان ہو یا مصدر دے دیدے کی طوفان یا ہو مصدر دے لک سرنگی نقصانن مصدر رازی نو طوفانن مصدر دے او بعد وہی جدا اس میں جنس دے او طوفان غشیت وی ماتواف بهم چاہا پیوشی حاتو کی او علماء لکلی دی طوفان مانا و هو اسم لکل شین حادث یحیط بالجهات وی دا نم دے دا ہر غنوی شی چاہا پٹول جهات وی حاتو کی لکو براشی نوبو پا انسان مانے دا طول اطراف نسو کی حاتو کی نو کل دیتا دا ابو طوفان وی دیئے کہ مفسرین لکلی چالی کلی جدا مرگو تو آئون بیماری کو رالا و دیر بے انتہا کسان تینا مرشور او چاویلی چی دی دینا مراد نام مشہور قول دادے چی دینا مراد طوفان دو بو دے دینا مراد اغا طوفان دو بو دے طوفانن دی دے کی امام قرطبی و روح المانی وی دا مصدر دے لکر جہانن او نقصانن سنگا مصدر رازی نو کہ کل مصدر شی نبی آدی دا پارا مصدر دا پارا واحد ماہد نی بعضی دا سیئے دیو بعضی علماء دا سیئے دیو چی توفانن جمع داو دا دی واحد رازی توفانتن او توفان ستوئی المطور شدید سخ باران توئی فارسلنا علیہم التوفانا رالے گلے ہوں پدوی بانی توفان امام نحاس چی دا نحوی او دا لغات امام دے وئی اصل کی کلام عربی کی طوفان پا لغت کی سلوئی ما کانا محلکن من موتن او سیلن یوشے چی حلاکون کے وی کا مرگ ویو کا دریاب وی نوی کی طوفان وی اے ما یتویفو بے ہم دا دی میں گیر چاپی را بلکل ہاتھوں کا او دی حلاکو تباہ کلی فارسلنا نور علی گلو منگا علیہم الطوفانا فدویبانی طوفان دو گو اللہ باران رولے گلو او علماء لکلی وی تقریبا یو افتا تک تور تیارو او پیدر پی باران ورے دو دم رو برالی چدی پا کورنو کی تر مرائی مرائی پورے بورسے دے او تاریخ لکلی جب بنی اسرائیل تدا تکلیف نو دی راوتے نشول پریشانو نبی موسیٰ علیہ السلام تجڑاو فریادو کو اغی اللہ نا سوالو کو ندا توفان اللہ بنو نوچی سرد تیر شدی سر کشی شورو کا نا اللہ ویول جرادم لخان میں پیرو لے گل او غدم لخانو پا زرید دی طول فصلون عرصے و خورد ول جراداو ملخان میں پیرو لے گل او حغم لخانو دی عرصے و خورد دام دا اللہ پا لخکرو کی او لخکر دے او دیدے کہ علماء کرامو دام ذکر کری وی اول شے دا بدا ملخان ختم شی تقریباً دیر زمانو سو چی بیا ملخان چاندی کتے ورنہ مشرانو پا دور کی دا غنمو دا فصل پا وقت برالن عرص بے او خورن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول ملتا مفسرینو ذکر کرے امام قرطبی دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قول ذکر کرے وی اللہ گان مخلوقاتو کی امتو نا پیدا کرے او پاغے کی یو دا دی امتو نا ملخانم دی نوی بنے بس کی گی وَإِنَّ أَوَّلَ هَلَاكِ هَذِهِ الْأُمَمِ الْجَرَاتِ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وی او حدیث دی نبی علیہ السلام نے نقل کرے چی اول پا دی امتونو کی ملخان با حلاکی گی دا سی با نمبر پا نمبر ور سرا بیاتول امتونو حلاک شی لکا مثال پا طور مرائی چا پتار کی پیرو لی یو یو دانا پیو گرزی گی نبی اور پس نمبر پا نمبر نور گرزی گی وال جرادا او ملخان میں پدئی مسلط کل لدئی غر سمال فصلن او خلل والقملا دی قملا کی گنی مانا گانی مفسرین اکڑی یو دادے یو قول دامو چی قملا اسفغار من الجراد پملخانو کی اولو کے قسمو اغیتے القملا وی والقملا مانا شو جراد اغا غت ملخان والقملا وارم ملخان یو مانا داوا او بعض علماء کرامو لکلی چی دا قملنا مراد اغا کنی دی چی پا حیواناتو کیوشی وغیل تکلیف رسی دا اللہ دم رڈیر کل چې دای ته پورا او برپور ضرر رسولو. او چاوی دی مراد تیغ والو میگی سوک داوی چی دینا مراد سی دی سلورم قول امام روح المانی دا ذکر کرے چی دینا مراد اغا گنگتان دی دمر دیر شول چی دیل پورا تکلیف رسولو. او پنزم قول داوی چی قملن مراد البراغیس اغا روگی چی وی چی پجامو و بدن کیوشی و انسان تین آرام و خوب نشی کولے. شپگم قول داوی چی دینا مراد اغا گونی دی چه پا غنمو کیوشی ناغا پا منونو غنمو کی دو سی رولن پاتی کی گی اغار سی تی نو خری تش پوست که داغی پریز غنمو کی چه کم چنجے کی گی گونه نا پا کیوشول. او یو قول پا دی که دام دا چه دینا مراد سپگی دی خو بعد اوی دا سپگو مانا بے علی چه دا دی قاف فتحشی والقملا چه قاف بان فتحشی نو علی بے دا سپگو مانا بے. او بعد علماء دا ذکر کری چه نوال قملا والقملا دوار قرتون برابر دی نکو قملا شین مانا دا دی دس پا گمدا و دا غنور مانا گان ان پا کی پرتی وز وفا دعا او چندخان اللہ پی دا دی عذاب رو لے گلو ہر شے بے دی چندخان و نڈکو او ہر قسم تکلیف بے دی ترسولو ود دم آوینے رب العالمین پی دوین ورس رو لگل کسب پاہک لغا بس خاوی نیوا کمانگی او بول بطلن لغا بس خاوی نیوی او دا بنی اسرائیل و دا پارا بدا تکلیف نو دا قسم قسم عذابونو کی اللہ فرعون او دا آغی قوم مبتلا کو او اللہ فرعون پا دی طریقی رسوا کولو خلقو لیوی زخدیم او زم عبود او بیا پا دا چی دا خدای توب داوی کول موسیٰ علیہ السلام لبے جڑن چی بس تا سوالو که کدا عذاب لرش نمونگ ایمان رارو آیات مفصلات دا نخیوی نشانات و موجزاتو سرگن سرگن آیات مفصلات دا نشانات و دلائل و موجزاتو واضح واضح و سرگن سرگن فستکبرو ندی تکبر کرو دا حق دا قبلول و نیزان لوی گنلو فستکبرو دیو جنگورا تکبر دا انسان پا دنیا و خیرت کی رتباہی سبب جوڑی گیا تکبر ستوائی تا تا حق رو رسیدو دا اللہ و رسول فیصلہ معلوم شوا خوبیا دا خپل خواہش منے دا گورا پتولو کی لوی تکبر کفر و شرک دے او بیا ہر گناہ پا خپل مرتبہ کی دا تکبر یو درجہ دا دا اللہ و رسول حکم رو رسیدو تا نا معلوم شو چی دا زمان دا رب او زمان دا حبیب فیصلہ دا او داغی باوجود دخ پل خواهش و طبیعت پسیزه نو دیت تکبر وی فستکبرو و ایزانو نلوی گنلو وکانو قوم مجرمین و غی و قوم مجرمان ولما هر کل وقع چرا نازل بشو علیهم الرجز و پاغیوان عذاب کد توفان عذاب براغی کد ملخان و کد سپگو ولما وقع علیهم الرجز هر کل چرا نازل بشو پاغیوان عذاب قالوا ندی بوی یا موسی اے موسی علیہ السلام ادع لنا ربک دعا غواړم د پاره د خپل ربنا بما عهد عندك په سبب د هغه چې وعده کړی د الله د تاسو سره او بما عهد عندك دا معنا وا یعنی ته د الله نبی دا ما مصدریه او بما عهد عندك اے بی عهده سبحانه عندك وهو النبوه داما پا دی بیما کی مزدریه دا اے بیما عهد عندك یعنی بی عهده سبحانه عندك پا سبب دا وعده دا اللہ چی پاک دے دا تاثر چی غا نبوت تے تا دا اللہ پیغمبر نمول دعا غوار کنا یا بیما عهد عندك دا مانا علماء کرے چستا دعا گان اللہ قبل ای او دا گرد انبیاء علیہ السلام اغا شفقت و رحم خیر چه سرد دینه چه دمر پریشان کرو دمر مرگری ورتا و ما شمان شیدان کرو لیکن بیا چه راغلی و نبی تا فریاد کئی نو نبی ورتا دعا غوار او دا غشان مکی والاو نبی علیہ السلام خیرے کروی چه کل سید الکائنات تا مکی مکرمین و شرلو نو نبی علیہ السلام وی اللہم سنینک سنی یوسف اللہم اجعلہ علیہم سنینک سنی یوسف اللہ داسی دا قہتن و کالون پراولے لکد یوسف علیہ السلام پا زمانہ کی جی قہت دروستے ہو بس مکی والا والے قہت مسلط شو تردی چی مردار و خڑو تا مجبور شل او اغا سخ دا کان و انتی ظلم والا دشمنان دا جرگی و دا مینت پا توربانی مدینی تو یہ بیتر آلل نبی علیہ السلام ته وی ته د صلی رحمای حکم کې او سد د بدر په میدان کې په تور قتل کله او سد لګی نه وړکی نو نبی علیہ السلام دعا وغوښتا ته الله لره کو خو بیا په خپل کفر باندې ټینګ ولاړو. دایو موسی علیہ السلام تراله فرعون په پوز راخ کا او خپل یعنی رسوائی به قبول کا او قوم به د جرګی په تور رولې ګلو چې موږ د پاره سوال وکا. حضرت موسی علیہ السلام به سوال وکول ان کشفت عنا الرجز وی کوي چره لری کو تا زمون د عذاب یعنی دعا دی وغوښتا او استاد دی دعا د وجنه الله د عذاب زمون نه لری کو لنؤمنن لک نخام خامون بستا په خبره یقین وکو تصدیق به وکو ولنرسلن معک او خام خارا پری بزمون معتد تاسر بنی اسرائیل بنی اسرائیل بس دی بانے بدا خدمتونا نکو او دا دین اور دونا بے بندونا تورتا دا اللہ کتاب و دین بیانوا. فلما ہر کلا کشفنا عنہم الرجز چلرے بکو من دا دین عذاب موسیٰ علیہ السلام بدعا غختا رب کریم بتیغا عذاب لرے کو الہ جلن ترغنیتی پورے هم بالغوه چه دای باغی ترسیدن کی و رسیدل با نو اذا هم ینکسون ناسا پی بدائی وعدہ ماتون کیو وعدہ بے ماتا کا بیانے موسیٰ علیہ السلام و دا غمر گرو لتکلیف رسولو تر دی اللہ فرمائی جی پدی کی پورا وقت ترشو فانتقمنا منهم نو اللہ وی انتقام و بدلم اغسط و داغوینا آخر کی مرونی ون دا لگ لگ عذابون اللہ پا کافر راولی کپدی پوہشی خوخا ورنہ ورپسی اللہ سمرونی سی فانتقمنا منهم نو بدلم یغسی ودین خبید دیکی گر پورا وقت لگی انسان کو عجلت کئی چکل یو کافر ظالمان رویہ اختیار کی او مسلمانان پریشان کری نو دیکھ ہوئی چی بس نن ظالم شو سبا دی اللہ رونی سی دی موسیٰ علیہ السلام انتی عظیم شخصیت چی اغا مظلوم دیو خیرے کئی پاغے کم سو کلونو لگے دی سلویخ کال خدا تکلیفو او سلویخ کال پس اللہ رانی ولی فانتقمنا منهم نو بدلا غستی و منگ داغوینا فاغرقناهم نو غرکلی و منگ آغوی فی الیمی پا دریاب کی سرد لخکر و دو قوم اللہ پا دریاب کی غرکو بی انہم پا دی سبب بانے کذبو بی آیاتنا چاید دروغ نسبت کرو زمونگ آیاتنو ترا زمونگ آیاتنو تا اللہ وید دروغ نسبت کولو وکانو عنها غافلین او دید آغینا ناخبرا و اورسنا القوم اللذین او پمیراس کی مورکڑی دا قوم حق کسانو تا ددائی حکومت ددائی بادشاہی ددائی باغونا ددائی بنگلی و اورسنا القوم اللذین او پمیراس کی مورکڑی قوم حق کسانو تا کانو چوغی یستضعفونا چه کمزوری گنلی شیو مشارق الارض و مغاربها پا مشرکونو دزمکا کی او پا مغربونو دزمکا کی هر طرف نا کمزوری گنلی کی دل دا جو چا پخیال و گمان کی نراتلا چه دا فیران دا حکومت دی ختم شیو بنی اسرائیلو حکومت دی راشی دم رب انتہا کمزوری پول غلامان گرزولیو پا لکونو ما شمان ورت قتل کرو اللہ کی ها غزمکا مدیل پا میراس کی ورکا بارکنا فیها چه منگا خیر و برکت چولے اپائی کے چه دینا دا فیران دا حکومت مراد دے او دا شام غزمکم تی مراد دا ذکر بنی اسرائیل چکل دا مصر نوتن دا شام تلارک او بیا دا آغی نپس راغلی دی او دا فیران دا مصرم دا آغی میراس ایتا ملاو دے و تمت کلمت ربکس و جخیمون او تاسولا چه دا دمر لی ظالم قوتو او دا غسر ظاهرن د مقابله سو وجه نوا دا بنی اسرائیل تی پس خلاص شن دا اللہ دی امت تچل خی چی پا دی امت بمدا سی دا سی حالتو نرازی چی او ظالم با مسلط کی گی خوردی بور سر دا مطو دا توری و دا اسلحی دا جنگ وسنی نو امت با پا دا غا وقت کی کم روی اختیاری دا غی وجه ذکر کئی و تمت کلمت ربک او پورشی و وعدد رفستا الحسنا خیستا علا بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل بانے بما صبرو پس سبب داغی چی دی صبر کرے وسی اونا پس دی صبر نیکار غستے و تمت کلمت ربک او پورشو واغ وعدد رفستا و تمت کلمت ربکا پا پورا شوی وا اغه وادا درفستا فی سنه درفستا الحسنا حیستا علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې بما صبرو په سبب دا چې دې صبر کړو اے سو کال د دې د جولاین مې بچي او شت کو او مور افلار ورته قتل او فرعون ذبح کو دا څه په لکونو ماشومان خدای صبر کو بیا کله یو په لشراو کله غلامان جوړ او کله د زنانو به حرمتی کوا لیکن دې وسنو نو صبر کړو بما صبرو صبر کړو ادي دې کې امام قرطبی روح المانی د حسن بصری رحمت الله علیه قول ذکر کړي ور قران دا د هر مشکل په وخت کې د موږ استادو راهنمایي کوي حسن بصری رحمت الله علیه وی لو ان الناس اذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء صبروا ودعوا الله تعالى لم يلبثوا ان يرفع الله تعالى ذلك عنهم ولكنهم يفزعون الى السيف فيوكلون اليه ثم تلا هذه الايه حسن بصری رحمت الله علیه وی کچری خلق د بادشاہ د وجنا مبتلاشی په یو مصیبت کې او دای صبر کو او الله ته جڑاو فریاد کو نو پکې به وخت یې نه چلا به د ظالم بادشاہ ظلم پورته کی لیکن د دای وسنی او توري له لاس کې نو د توري د وجنا وسن نشتا نو مسله حل کیږي نه مسله بیا حل کیږي نه او د دې کې بل روایت ذکر کړي حسن بصری رحمت اللہ علیہ وسلم معوتیت بنی اسرائیل معوتیت اللہ بصبرہم وی بنی اسرائیل تنو ورکڑیشو یا غچ ورکڑیشو مگر دا صبر دا وجنا وما فزعت هذه الام الاسیف قط فجاعت بخیر فجاعت بخیر وی کلم دی امت چی وسینی او توری لیلاس کڑے نو توری چرت خیر ندروڑے ذکر دا قرآن خپل اصول لی او بیا امام روح المانی خپل واقعا ذکر کرے اوی واقول قد شاهدنا الناس و امام دا دی مشاهده کرے امام دا دی مشاهده کرے و جکل امت امام روح المانی و وسینی و توری تحلاس کرے ناغی خیر ندر روڑے آغی خیر ندر روڑے بما صبرو پا سبب داغی چی دی صبر کرے دی وجنہ کل دی او امتی دا مسلمانان وس و طاقت نشتا او ظالم پہ مسلط تے پریشان کری دی نو دی با صبر اختیار ہے او صبر سنوئے صبر دا گناہنو نو صبر کئی دا بادشاہ پا ظلم با صبر کئی دا اللہ پا اوامرو با صبر کئی او دا خپل منکرات و ناروان با توبو باسی و دمرنا و حلاک کریو منگا ما غکانا یسنع فرعونو چوچی جوڑول با فرعون و قومه قوم دا غب وما كانوا يعرشون او هغه چې دای سپرونه جوړونکي د پارا د انګورو د نورو باغاتو میو بیا ول سر نه ګوره وقالوا او ویلو دی فرعونانو مهما تاتنا به هر اس چرات لن کړي دی تامو ته به پاوې سرا من آیتن سموجزی او نشانینا لتسحرنا بها دی پار چ جادو کی تمنگ بان پ سبب دلی فما نحن لك بمؤمنین نو نیم مستا پ خبر یقین او تصدیق کوم کی فارسلنا نور علی گلو منگ علیہ متوفانا پاوی بان طوفان دوبو والجراد ام لخان والقمل اوسبگی او نور ما ناگانم پکیری وزوفا دعا و چندخان ودما اوینی هر شید وینو نڈکو آیات مفصلات دا موجزی نشانی سرگند سرگند فستکبرون اغی تکبر کرو وکانو قوم مجرمین او اغی قوم مجرمان ولما ارکل وقع علیهم الرجلو چرا نازل بشپاوی بان عذاب قالون وی بوی یا موسی ادع لنا اے موسی علیہ الصلاة والسلام دعا غرم نپارا ربک ذرف قلنا بما عهد عندك فسبب دو عدید اللہ چتا سر کلید چتا اللہ پیغمبر او استاد آگانی قبلی لئن کشفتا عنا الرجزا کچری لری کو تازمون دا تکلیف دعا دے غفتا واللا دا تکلیف لری کو لنؤمنن لکن خامخا من بیقین کستا پخبرا ولنرسلن او خامخا پریب بدو منگا ما تد تاثرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل فلما ارکل کشفنا چلری وکو منگا عنهم الرجزا داوینا عذاب الى جلن ترغنیتی پوری هم بالغوهو چه دی برسی دیش لغیتا اذا هم ینکثون نو ناسا پی بو دی مات ان کی فانتقمنا منهم نو بدلاو انتقام غستو من داوینا فاغرقناهم فی الیم غرکلو من داوی پدری آپ کی بِأَنَّهُمْ قَدِيسَ بَغْچِ اغْوِي كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا دَدَرُوغُ نِسْبَتِ كَلِوْزُمْغَ آيَاتُنُ تَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اَوَّئِ دَاغِنَا نَا خَبَرَا وَأَوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَا اَوْكَ مِرَاسْكِ وَرْكِلِ وَبُنْغَ قَوْمَا كَسَانُتَا كَانُوا چُوَغَي يُسْتَضَعْفُونَا چِكَمْزُورِ بَغَنَلِ شُلْ مشارق الارض په مشرقونو د ځمکه کې او مغاربها او په مغربونو د دې کې یعنی هر طرف نا سلور او اطراف نه خلکو کمزوري ګڼلې الکی هغزم کوم په میراث ور کړو وا بارکنا فیها چې خیر او برکت چولې دې مونږ پاغې کې او دین د شام مبارک ازمکه مراد ده ځکه اکثر پیغمبران الله د غزیرا لګلی او دغه د شام زمکه په میدان د محشر وی په دغه عیسا علیه السلام چې راکوزی بی نزول با دا غی د شام په زمکه او دغه دې کې بد دجال قتلې و تمت کلمه ربک او پرشو حکم درفستا واد درفستا الحسنا خیستا علا بنی اسرائیل پو بنی اسرائیل باننے ذکا اللہ اور سروادہ کرے واتا سلا رسول آروانے ویعسا ربکم ایوہ لکا عدوکم مخکم در لتیر شلایاتی اوصل یوکم در شمکی قال عسا ربکم ایوہ لکا عدوکم نالا اللہ در طرفنا پجبد موسیٰ علیہ السلام وادوا چه دیر زرد پریشان کی گئی ما دشمن در تحلاکو و تمت کلمت ربت او پورشو او حکم او وعد درفستا الحسن آخائستا علا بنی اسرائیل پو بنی اسرائیل باننے بما اسوبرو پس ابب داغی چه دی سبر کرو دا گو قرآن نسخی خی وسو طاقت دے یو دشمن دے ظالم دے او کافر دے دے دن لرکاوٹ جوڑے گی نو قوت استعمال کا ہوگا کل قوت تی نی نو بیا بس صبر اختیار ہے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنُ او حلاک کلیو منگ آغا چوچ کول بفرعون وقومو جوڑول بفرعون وقومو قوم داغا وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ او آغا چو اغای سپرون جوڑون کی صلی اللہ فرمائی وجاوزنا او پور